motema pasi naba lokana kapya pungi na zangi mo vibana yo wapi pa yo sali matinde linga mokanda balobi na tikali bala ya ngai na yo na dimise niwa kovanda kovanda kangai na yo mingi na se ya motema batonda. Oh, Maggie, yeah, yeah, nah.